ланцюжком, потилиця в потилицю, люд сунув до яруг відкопувати древнє море, що тут буцімто плюскотіло. Що є безглуздіше від людської думки, наразі вигаданої, цієї нетривкої тіні марнославства? Судомлячись, плюючись, спинаючись на тоненькі криві ніжки, падаючи, Шмулявич шипів: «Напишу, напишу, напишу!» Знову напливало. Тому рабину було десь під 70, а й більше. Він повертався з далеких країв, рятуючи родину від дикого голоду, з цілим кагалом родичів. Це було так давно і так далеко, що про це забули згадувати, але старий єврей у чорному, перештопаному маленькими латочками пальті до самих п'ят, залишок вічної пам'яті, приреченої до блукання, вже щось бачив подібне 5000 років тому. І про це та інше вони розбалакували з батьком Віталія. До того з ковтками теплої води поверталася сила. Тяжкий на похмілля Вадим баранувато дивився на саманну домівку, де вовтузилася купка недорікуватих дітлахів. Колишній рабин здебільше мовчав, устромлюючи в розмову слова, щоб була не зачепити гоя, який був крутого норову, а ще мав юридичну владу, тож міг запроторити не тільки за грати. А Вадим зі сміховищем, потроху, прохмелюючись, розказував, як на Майдані Калініна, на Михайлівському, значить, туди, знаєте, до Львівської ближче, під регіт і ваш інтернаціонал вішали німців. Хуркали вантажівки, баби наші не знати чого голосили, мужики опускали додолу очі. Перед цим вони добряче закладали, кляли Германію, і серед ночі готові були йти пішки, щоб самим передушити гітлерівських байстрюків. Водії, зизоокі, червонопики рязанці, шкелюючи, веселенько і добросердно перематюковувалися між собою, не дивлячись на обісраних полонених, давили на педальку газу, від'їздили, витягували з-під ніг кузови, що слугували ешафотом. Приречені на страту, висмоктаті голодом і вошами молоденькі унтери, спокій з виду, але гірка невдячність за непорозуміння, які в рештки людського роду, коли відбирають насильно життя, провину перед народом, перемішану зі зневагою, кидали погляди на шеренги солдат, що видували інтернаціонал. Вони тихо прощалися, майже мовчки, втративши подобу жаху ще задовго до смерті, до Михайлівської, окинувши очима це високе небо, що мало чим відрізнялося від Зальцбурзького чи Магдебурзького. Розмови, відголоси подій будуть ловити Віталій Шмулевичем у трамваях, автобусах, де помоховілі, трухлі ветерани не без гордості, акаючи в кожному слові, розбазікували, як ми вешали немців. А сердовольні старушенці десь під мотовилівки тільки одмахувалися: «Тю, кацап'ю чортове!» А в комірчині колишнього рабина, зовсім оклигавши, стрибав і верещав батько Віталія, і рабин, втиснувши голову в плечі, витягнувши по зміїному шию, тихим голосом гомонів: «І, батеньку, не наші і не ваші стріляють по храмах. Бог як не назови, він один. Так і той, сатана». І Вадим, плюнувши, чвалав додому, никав із кімнати в кімнату, проїдався журбою по Мар'яні, вже складав ретельного списочка на арешти і шепотів: «У цій гостині тхне тальком і смертю». А рабин, здається, цілу вічність сидів на сонячній плямі двору. Від нього пішла низка єврейських сімей, щоправда за винятком, на превеликий сум, аби й шльоми, котрі неначе гої, пустилися берега. І народ бухтів, очумавшись від голодухи, Смоктануть вони ще нашої крови».